Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Már újra élőben, 6 óra után, 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, Jani! Sziasztok! Hello, Feri! Ajjaj, gyerekek, egy kis állítgatás, mikrofonálványok, napi sajtóval, fotózkodás, hogy lássák a hallgatók, hogy élőben vagyunk, bár úgyis mindent elhisznek nekünk, mert nem szoktunk nekik hazudni. Úgyhogy itt vagyunk élőben. Egy hosszabb hangvételű szabadság után, igazából egy hosszúnak tűnt, hosszabbnak olvasom a kommentekben, mint ami nekünk valójában, de egy jó másfél hét. Ilyenkor egy jó másfél hét. Egy korábbi szabadságunk utáni első megszólalást betenni, aztán jöhetnénk egy kicsit később, nem? Igen, és már is jöhetnénk fél hétre egyébként, vagy nyolcra, igen. Na, mindenki napbarnítottan, kipihenten, kisimulva. Nyáros, még te is egész barna vagy, mi történt? Hát kerti munka lőrinc. Ja, azért azt hittem, hogy... Ott is sütött. Ne adj Isten. Ne adj Isten egy-egy strand, vagy vízpart, vagy valami. Nem, sem. Na jó, azért nem, hozz rá. Ne lepjél meg már, így korán 6 óra után 10 perccel. Légy színe, hozzatok zavarba, az, hogy meg kell változnom egy-két erejéig. Nem. De napsütés nálunk is volt, tehát mindent lehet mondani erre a másfél évre, csak azt nem, hogy rossz időnk volt. Hát azért láttam, volt eső, itt volt hideg, volt minden. Egyszer, kétszer, semmi extra, ez pont arra volt jó, hogy egyébként, hogy egy kicsit így... Hát te voltál itthon egyedül, te tudod, hogy milyen idő volt. Igen, levegőt kapott egy kicsit meg a környezet, de hogy így egyébként semmi extra nem volt, legalábbis felénk. Kétszer mit tudom, persze igazatok, ha leszakadt az ég, de egyébként gyönyörű idő volt végig. Már két locsolás megúsztál, hát azért ez, örüljünk annak is. Az jó az ilyenkor, persze, hát az a jó kis eső, és nem kell locsolni. Na, én hazajöttem, gyerekek, de hallom, hogy mi történik, szóval én még megérkeztem, mert én is Törökországban voltam a családdal. Te is voltál. De hál' Isten, green travel, nem. Foglalkozunk majd a témával, egyáltalán mit lehet ilyenkor csinálni, ha minden igaz, lehet, hogy valaki be is jelentkezik Antáliából, mert ugye csődbe ment egy utazási iroda, és ott hívjuk, mert már nincsen pénz arra, hogy hívjon. Nem szegények, így van. Hát én csak tegnap este olvastam, illetve ma reggel, de megnyugodva konstatáltam, körbenéztem, hogy itthon vagyok, igen, biztos leszálltam, igen, akkor jó van. Gyerek, tehát minket akkor még hazahoztak, bár mi nem ezzel az irodával voltunk, hanem egy ilyen charter szervező céggel, de ez nagyon kemény, hogy még, ez még mindig megtörténhet. Félelmetes, hát részvétel. És én nagyon 180 embernek, aki bajba került, tehát 180-ról tudunk eddig, aztán majd kiderül, hogy a korábban kiutaztatott között van-e olyan, akinek esetleg a visszautazással lesz hát problémája, mert itt lehet, hogy ez a szám még nőni fog, de az, hogy 2017-ben ez megtörténhet, ráadásul egy olyan iroda esetében, akinek az engedélyét már tavaly bevonták, és aztán egy másik néven, ugye Green Travel, más néven tovább folytathatta a tevékenységét, és az, tehát, hogy figyeljetek. Na most azt nem értem egyébként, hogy vagy te már tudod, hogy nincs pénzed, de még azért eladsz gyorsan 180-200 utat, megtöltesz egy gépet, ami legalább 200 ember. Most számoljuk egy török szállodát gyerekkel, feleség, és azért 5-600 ezer forint, és akkor egy ilyen alsó kategóriába mentél. Tényleg, de az úgy van, hogy te egy aljas szemétláda vagy. Hát menekülsz előre, nem olcsó. Kicsit, de inkább a saját zsebed felé, ezzel azért, az a baj, tudod. Igen, most ez 200-szor még kiszorsz ugye 4-500-600 ezer utakat, hát azért a számold ki. Mondjuk nem kell 200-szor, mert mondjuk egy családnak, tehát mondjuk 4 embernek 600 ezer, akkor az mondjuk kiszorsz 60-szor. 50 család. 50-szer, 60-szor még kiszorsz gyorsan egy 4-500 ezer. Hát azért az komoly lóvé, de már tudod, hogy visszahozni nem tudod őket, illetve már be se fizeted a szállodának. Nem, ezt fogják majd mondani, mert azt fogják, hogy az utolsó pillanatig is úgy nézett ki, hogy be fogjuk tudni fizetni azt a pénzt egyébként, amit az utasaink, a partnereink odaadtak nekünk, hogy fizessük be a törökországi szállodának, hogy nekünk legyen szállásunk. És valamilyen okból kifolyólag persze összeomlott a foglalási rendszer. Ja, nem tudtunk utalni. Aha, problémák voltak a bankok. Azt benyelték. Azt benyelték. Most ahol nem akarnék sokat időzni, az antáliai reptér. Nem volt biztonságos? Hát nincs biztonságérzeted. Na most ugye ott felveszed a csomagodat, ott még biztonságban vagy, mert zárt kapuk mögött, de utána kimész a fogadó oldalra, és azért hát nem jó. Szóval mi is úgy mentünk, hogy fogd a gyereket. Futás. Futás. Hol a busz? Nem baj, üljünk be egy taxiba. Hol a busz? Nem érdekel, hol a busz? Nincs itt a busz. Isten, két fiunk van. Igen. Fogd, látod a nevedet a táblán? Nem látom. De miért nem intézted úgy, hogy nem érdekel, se fogunk egy taxit. És mi transferrel mentünk volna, hogy kijönnek eléd, és akkor szállod a bevisz. De nem volt vonatot, vagy minéztünk el valamit, nem semmi baj, azonnal be a egy taxiba. A sebes tény volt a táblán. Igen, sebes tény, mondom, ez nem én vagyok. És azonnal, amit a 30 euróért bevisznek Belegbe, mert ott voltunk, az egy 30 km Antáliától. A szálloda már tök biztonságos, meg figyelnek, meg ellenőrzik, de a reptér nem megnyugtató, főleg az isztambuli történtek után. Szóval ott azért így zapszem se fér a fenekedbe, gyorsan fogod a csomagot be a reptér, kocsi, és ott akarod hagyni az egészet. Na most ezek a szerencsétlenek, ezek a szegények ugye vártak ott 3-4-5 órát a reptéren. Hát, hogy nem tudsz hova menni. És azért hát, nem tudhatod, hogy ott kinek mi jut eszébe, már őrzik az antáliai repteret, tehát ott az nem olyan, mint az isztambuli reptér, nem tudsz csak úgy bemenni kívülről, vagy mint Ferihegy, hanem már ellenőrzésen kell átmened, mert megállítják a kocsikat. Na, de nem üldögélnék ott 3-4 órát szívesen. És ők ott vártak a placon, ugye? Tudod, nem jött eléjük senki. Meg kifizetsz egy valak pénzt, azért, hogy neked átolzéig tökéletes legyen. Persze. Tehát, hogy fölraknak a repülőre, levesznek, transfer, szálloda, kaja, mindened van. Semmit nekem hát nem indulsz el. Nem indulsz el, nem beszélsz angolul, nem tudod hova visz a taxis, nem voltál még Törökországban, pedig egyébként bemondod, oda visz, fix áras, nem húz le. Tehát ebből szempontból normálisak a törökök tényleg. Igazából két dologból, hogy csinálnak de, el a pihenésből és a jó érzésből, abból nem sok maradt. És akkor mi van, azt mondják, hogy oké, 500 000 forint, hogy te befizettél, abból mondjuk 150 000-200 000 volt a repjegy. Fizessél be most itt 300 000 forintot, ha abban a szállodában van szabad hely, mert ugye sem biztos, hát lehet, bár van szabad hely, mert hiszen te lefoglaltad magadnak. Nem foglaltad nem, le, hát nem fizettél ki. Ja, hogy nem fizettél ki. Ha persze, ők nem utalták át, tehát nincs persze. Szabad hely. Azt mondja, hogy fully book, nem tudnak elhelyezni. És akkor egy két évesen, meg egy négy évesen szakkörözöl a 40 fokban. Van messze egy kisváros, ahol tudunk esetleg. Nem négy csillagos, csak három csillagos, meg nem tengerparti valószínűleg. Meg nem tengerparti, hanem... Tehát bent Antália központjában nem akarsz lakni azért egy ilyen két csillagos part. Egy feldolgozóra néz. Atya úristen, ez nagyon kemény. Ez nagyon és kemény. Még vissza se tudsz jönni, mert azt mondanád, hogy oké, elszúródott a nyaralás, majd visszapereljük a pénzt, és nincs repülőjegyes. Nincs, igen. Már ilyenkor a többi biztosító, ugye, mint egy háló úgy működik, tehát egy iroda bedől, akkor a többi iroda és a többi biztosító az